خزادہ صاحب تو وہ کیل ارشاد طالبین میرا ورڈ پڑے وہ ابھیان جدو مانی نہ وہ کتابوں میں راوڈ اس بات تا پتہ ہو لگی نہ کتابوں زور وہ اس بھی در دوڑا دباؤ بکئی اب پٹکی کی بے زارہ بڑا نظر تھی اقبے میں سارا چا پیرا کری اور کمیز پہ دا ہاں پیدا کرے لو شے دا یرو دا پارا یری دی قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهوديان پرنجانو جنت لو منگزو ندو تمرن لئے خبر دا وی دلیل سخا کم دیرا توخا دلیل ندارت دلیل شرعی بیا بڑی گرئی بیا با کتاب گو خونزار سے حاکم کتاب کو اتا چو با کتاب دا کہ حاکم کتابو دیو بیا ارتش سگوری بیا با کتاب نہیں لا پی بڑیری کی خبر بغتی کی دلیل با سخا نہیں یارے گا مو تا سر دلیل پلاس کے دیکھ پل خبر کلا کوا وقالو لن یدخل الجنہ ادا تسلی اور کولی ہر تچوے خود دلیل سخا نشتی یارے گا تیمو الا من کان ہودن او نصارا دمرون حاجتون غفتل روادی دمرون اند قبرون نوی روادی ملاوی معلولی کا مسئلہ سیوار اللہ نے برچان حاجت غفتل حاجتون کرا مدد کول چا اسباب ترمین دنے کفر دے شرک دے بیجینی دے ارتداد دے ویزدہ شرکم آل استمداد من اہل القبور جائزن من القبور جائزن دا قبرون نا مدد غفتل روادی مای قبرون موائی غرکشی دا اندلانم ندیویلی من اہل القبور کبی نظر من القبور ثابتم مای دا خوبلا را میرا پیدا شد جوز من القبور بکی ثابتی جدا و بتا ثابتی اما استا خواخر مولال مورک بلا مرگل ما دا صد پیوکا اگر دا صد کو بلا مورک دا صد پیوکا درم لورک دا صد پیوکا جو کاتا مای دا خوب کو پرده دا خو کافر نیم پا دی دا صد نکو نو مای تا دا غدا نکی چناستی نا غدا سر پا قطار کناسو دا دا پدا نکی چناسو پدا نکی ہوئی ناستی ما و دیل نوم را غلی دوی مودودیان سر مناظرہ کو زو پا دا غرا غلیم دی مسئلی مناظرہ نیم را غلی دی بان دا سات نکم دا کو پر دی نو مای دا دلی نپاسا وی زان دا تبس کاری کی جو دا دلی نپاسم زو منگا دلی کروانی گی مای پا کو پر دا تم پا اسلام دا تم دا بس کاری گی او سو ملا جوان دی زم بیادی سی اتا چیز کو پر نپاسی دو دا بس کاری گی من القبور جائزون چی مای دے بس دا ہوتی کتاب را غصر لماد ترجمه دا شیخ عبدالحق دا کتاب کنتو نعایتو کمان زیارت القبور الا فزورو آنو کتاب خلق لری ما کنولی میند که بسرید و دلو پر پاکو آره چی نجیب سخن را دی نو دا غوط مرکو ویتا سوار باچا سب خوینو منو کتاب کرول لی بودم که منا کردیم شما زیارت کردن قبور پارسی شروع پر اول عربی و پارسی و پر پختو بایین نو میں بولا کہ کتاب ما تر او گرد اور تو پا کھلا دی ما تر او گرد تا خوامیانو تا گرد اللہ یہ تا خوئی نمانی تا یہ نمانی نزے ہو تا بیم نو چی خطر میکن نو ماوی دے کشتے چیز قبرون نگوانا قبرون از تلونا قبرون تا دعا دا پارا چا منا کرلا دا خومنگا نیدی دیکی مو خدا دی کری چی قبرون نگو اختل تو ای روا دی دلیل چیز وی قبرون رسل اتر دی جو دا گلی دی کنا دا دلیل لن یدخل الجنہ الا من کان هودا او نصارا نو جواب نیست یو سخت دعا پر دا سنت کنا پا جواب دا امام دا مقتدیش دی نو کتاب دا زار کن دی نو رویزا چجا ہوئی دی الاد کام الوار دا تباد المکتوبا الاد کن دی که خو مکتوبا ویدی دی نو افیل خونیش دی الاد کام الوار دا تباد المکتوبا نو عنوان دا فرائز دی تا سنت و ناس وی روستی بیا ویل دی کنا روستی بیا نیدی ویدی چدری پیری بارا سن اوچت کی آخر کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا پی کتا نہیں دیرہو دلیل ندار دیو جن قرآن ذکر کی خوار خطانا کی خبری غٹ کی دلیل نشتے وائی دو چلی با دن ننشی نار بنشی جنت تا در اللہ رضا تا بیدا چانا چی یہودی پا دین موسیٰ علیہ السلام لن یدخل جنت اللہ من کان نصارا دا دو جملی دی دعا خود قرآن اجاز دے خبر دا دوار یووا نو جمله مرا یوا کرلا کنا دا شویل پکاو وقالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا وقالو لن یدخل الجنت الا من کان نصارا تلکا مانی یوم رایو زکر ادیل ای رایو زکر الکفر ملت واحدا اور ایتا فقہانا الکفر ملت واحدا کہ یہود دینو کہ عیسائیان دینو سوارا دوار کافر ندوار کفر یاو دے تاستطول یاو دی او دا وی لن یدخل الجنہ دا سپیر جنت تنشی دے جنت لہو منگزو لوے خبر تلکا مانیو ام دا غدی تش درو دو امانیون امنی پا مانا درو باندے القا الشیطان فی امنیتی لستت امراد دی دروغ تی نمر اللہ مانی یبید دروغنا دروغ دی دلیلی نشت دی اللہ مانی یبید سوداگانو خیالونا دا دا ہری فرقی خیال لینا چودو با جنت لازم قرصو گورا وی اللہ واحدا یو فرقا دا ناجیا نور طول کل واف النار وصو گورا سلپیانوی ناجیا زو حزب اللہ علوی ناجیا زو اور مسلمین علوی ناجیہ زو قادیانیان وی ناجیہ زو یہود وی ناجیہ زو پیرنگیان وی ناجیہ زو دو نمبری دیوبندیان وی ناجیہ زو نصر زینب معلوم ہے اللہ من کانا ہودن و نصارا تلکا مانی یوم رکش دا طول ساسو دروغ دی دروغ دی بنیادی نشتے او اوتر آوائی تاسو دلیل خپل ہاتھو برہانکم کلک دلیل برہا پا مانا دا قطع باندی رازی برہان قطعی دلیل چہ دا خسم دلیل غز کی پری کی ختم کی خفی علماتی کی چہ بیار خوزی دینشی کہ اتاسو رشتی نیچی جنت لاؤ منگزو دلیل پا مثبت یہ پا نافی بانی ہوئی دلیل نیتاسو یلی دیکھنا رشیدیا یا سخ با دا استاز مبارک دخلی وردی دیکھنا دلیل پا مدعی دے پا مثبت باندے نافی بانی دلیل نہیں سو کوئی دا غواز دا دلیل پا دے پیدا کئی کہ زویم دا غواز ندا غمات نشیل چی دلیل خواہ زویم ندا نو دلیل ساو خیم دا نیش دلیل خیم خوچی تو غواز دن تو بے دلیل خواہ نو دو خو نفی کئی لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا جنت تا نشیل لے لیکن چی هودی نصارانی جنت تا نشیل بردو نفدا اخلا کا نفدا نو دو دور دلیل سنگا غواری اصل خبر ادا دا چی دلیل دے پا مثبت دا یقینی دا خو نفی یو نفی محضی دا خبر دسی ندا یو نفی دا چی اغا متضمن دا معنی دا اثبات نرا دعوی لرا نو دا وقت کی اغا مدعیم دی دو چی دا دعوی کرے چی جنت تا بے زمان نبول چوک نشت لے دا دے مطلب سدے منگ با جنت لزو ادانو با تو زخ لزی منگ جنتیانیو اگر که صورتی دنا فیلی اعتبار رقودو لده معانیو لده پر رقودو که ارد سنگ چی خدا سری تا ہوئی دا گواهانو پا وقتی مخی وحب تو لکا نفسی نکاح دے کنا نکاح دے کنا مہر پی لازم دے اگر که حبه ہوئی دی اعتبار معانیو لده نفس خور چا تنان ہی بکولی نشی نو تعبیر دی تملیک بن نکاح نا پہی بے سر کر لی نو سیدہ دا شان تداوی تا ملک تو کا نفسی دا گواہانو مخی اغوی قبل تو نکاح دے کنا سرد دا غنا کیا غا نکاح نا دی تملیکی لی اعتبار پر عقودو کی معانی لدے داو تو وحب تو لکا ارضی حاضی ہی بے عرض کا تل کا خبلا دا پتے میتا تا حبکو پر عوستا دا آغا پتی اغوی قبل تو ما قبول کو گواہانی یہ دیتا بسوئی حبا ندا حبا بل عوض دا احبا بل عوض حکم دبائی دے دا داشتا لکا دا پتے تا بانے پر عوض دا آغا پتی در خرطن دا دے وجن پتی کو صفح سی کی اسی حبا چنی سی کی اور چدا سی حبا ہوئی اور ایواز پہ مقارک ہے پدی بانی دا دوار طرف تا دا جار حق دا شفرشتا دے ذکر دا معنی دا بائی دا اعتبار معانی اولا دے نتشو الفاظ اولا ہدایا یاداشن تا کل که بیوع ویری نکاح طول بنیاد پا دا مسئلہ باندی خود رہ شویدے دل تو مقا مسئلہ دا اور دے مسئلہ یا شکل دے دا دعوی دے دی صورت یو طرف تا علیمان وی مدعی دی گواہان با پیش کئی دا مسئلی شکر بدل شی وی او ساقا مدعی دی ادیم انکر دی قرآن کی مثال سورہ مائدہ کی ویلی دی مدعی دے نو گواہان لپکار دی، منکر دے نو قسم کافی دے، نو صورت تاو گورا پا خلو دا دعوی دا خود صورت دے انکار دے دے مدعا لے دے، پا خلو دا دے انکار دے خود صورت دے دعوی دے، نو قاضی تا مدعی تا با گواہان پیش گئی قسم دے نیشی اختانو کدا شیدے کوشش دے دی کئی چی انکارو کم نو چیزا انکارو کم نو مال با قسم را شنو زبا ورشم نو دے او اتوایا کنا ویزو خوش نیر مات چینشی اگا بلوی دے او دے سینا دا دا حق زما دین چطو حق زما دے خود دے ایتے کنا پلا فر انکار دنی کی توک چی بخانان نو آبان پوشی چیز منکارو کی دا سنگ دے ہوئی درمان جواب تو چیزا دے لنگر تروانی مولا روڑے را کتا تشی دا ہوا بازار تے دکاندار نہ سزا نہ تتشی دا دا اسباب خبر دی نہ ما دا چ کو برشیر گادی دا اسباب نو تے خبر ہا کہ دا اجتماع چ دی جو کوئی پدب جو کیگی تو کلی اجتماع تول پا غرا دین اس نہ روا دی اسباب نو بیر اسباب نو کار کی او دسانی تے ضرورت پی گئی اگے تے بدن نو نو نو خان نو خلا پریس تے سڑی تو ہو گئی کنا نو دلیلی پا دیو جبانی مطالبہ کرے چی دا دعوی انکار صورت دا انکار او دا دعوی متضمن دا معنی دا دعوی لرا وی دلیل دا پیش کر آتو برحانکم ان کنتم صارقین بلا ولینا بلا سر انکارو کو تچی وی لن یدخل الجنت الا من وی بلا ولینا نور بولینا دی تا مخاب دی زما قانون خدا دے چاچے اس پار ازان اوالا ایک ازان اللہ تعی کیو اللہ تعی فتشحال محسن ان چیخ کو ان کے احسان حدیث کی ویلی کنا انتا عبد اللہ کا انکا ترا فا ان لم تکن ترا فا انہو جرا عقیدہ دو حضور او عقیدہ دو تصور او دا شانتا دو حضور دو اللہ رب العالمین پزرکی کن مع اللہ دا اللہ سرشا نو پدیما نو دار ازین بی دی اتباع سنت نا محسنون یہ تابیدار دا حق دین تابیدار دا سنت عمل صحیح کی نو در دے اجر دا رب سخائی نو اسی رب دمائی نو غم جنشی پریشانی ختم شلا خوشحالی ذکر کرلا البشارا وقالت الیہود ریست النصارا لا شئی دا مناظری خبر دا دا ملیان سر دا خبر اتر دا نو تسلی ذکر کر دلیل سخا نشتا دے یرے گا ما دوے میں خبر ذکر کئی دا چراغون دی دا طول تسوی چرا طول زمان پا دشمنے کی دی لغوان حکمت عملیو کا خبر لکتو گزا کا تالوار کا نرما پاستای کا دو بیو بلتارم شی دا ستا پا نمرای وزی شوی دی او کتاو سر ناکامو کو برداشتو کو نو دیو بر خلاف تا بودری کی او بل بکافر کی بیا با نئی تاسی بایی کنا دا چرا یو دی شوی دی پا یو کار را یو دی شوی دی نو کلا دماغ کا انتظار را ہے نو دا با ختم شی پروی زکر خبرو گدا کری دا چه دو نن دیو کسا با دی و دیو بل گریوان تا بلا سچی نو خبرو با ختم شی لسون با امات شی دیو بل نو لسون اوش لی نو اختلاف برا شی اختلاف دی دا قرآن دا تسلیو ہے کئی دا استامخی تا چه مخالفت تا طول را غلی دی پروائے مساتا دا دیو بل دشمنان دی ستانا واوری دا نو دو بیو بل تکافر ہوئی نو پیو بل بافتا شی تو بیدا غم اخلاص شی حر رب تصد خلق جنگان و سرداری بکای اختلاف دیدا قرآن دام ذکر کی لا یقاتلونکم جمیعان الا فی قرآن محصنت ام وراء جدر بأسهم بینهم شدید یو بل تا مقابلہ کی دیر سخ دی و تا تا یو دی شوی دی استامخ کی یو دی شوی دی نو دائخ یو دی که دل دو دن وقتی دی اتا سر جنگ نشی کوئی اللہ فی قوام محصنا لیکن دا چا دل من دلان دی چشی اسی نشی کوئی سوان چا کم دی که چی مناظری دی دی غلطا که و مخی ملک پختون دا بزا لو گونی چو گواری زر غلطا که در زر زمان پی فکر کرنو بیا پی غو لاری دا نشی کوئی چی سوک دیم نی دا در آخر این جماعت که ناسم سوک مراوره ای اصلا مسئله که اختلاف نرازی دی مل فی قوام محصنا لیسیم نشی کل اطراف پا بل باندی نسا تین یاریگی و یهود بیدین اولیان ندی پیرنگیان علا شاین پیس خبر امزا دین ندی گوار شاہی علا شاین گوار شاہی پیجنه تاسنگ مسلمان ہے چی گوہر شاہی نے پیجنے پیغمبر دے خدای دے اگر وید پیغمبر میں خدای میمان گوہر شاہی اگر گان شی موریدان جی پزرگون لکونو باندے نو مولیان مول چی گوہر شاہی کافر دے نو گوہر شاہی بو چی دا مولیان سپیر لگل کافر دی پیران دا مولیان دشمنان دے مولا دا پیران دشمن دے قالت الیہود لیست النصارا ناشین نصارا کی پیری جاتا دا عمل جاتا علم دی شکان ندی پہ یو خبر آبانی دے دین سپیر بینی آوان دی او انگریزان پیر انگیان وی پیران وی لیست الیہود و ناشین دا مولیان سپیر آوان دی من لا بیعت من لا شیخ لہو فشیخ و شیطان پیران و حدیث جو کردے ذل حدیث جو کردے من لا شیخ لہو فشیخ و شیطان دا چاچی پیر نینو دا پیر شیطان دے نو پیری ضروری دا پیر ذل لونسا دا چا لاس کے لاس ورکا او دا چا جولے تدانو غردوا کدا شنو نو شیطان با دی پر مخ کی دا پیرے موردے زور کردے دے بارون دا پیرے موردے نڈک دی دا پیرے موردے قصے ضرب مومن بکیتا ہم دا خیر اصلا خوب پورا جارو جارو گئی مارو گئی وی لاری برابوری پیری طریقتا پتنور و طریقو کی مازون و مرشد دا شیطانان و دا پلان کے دا قصے و پسی را لکنی دی دا تشہیر کی غلط تشہیر کی سو دلو تماوی جسرو دا چا دمرا صفت کوئی چی پکی زی داغی دمرا صفت ہو کئی چی زی پکی چی زی نئی صفت کئی گمراہ کئی تاسو من فقر روی حد زباحتو بغیر سکین دا سری صفت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدا خوب دا بیچاری علال کا بیچاری دا علال کا دا چا مخ پو مخ صفتو کی لکا پو چارا باندی چا علال کی دا خو تاسو تباہ کوئی نو تباہی کرا کنا گن خرا کی تباہ کوئی اس نورو تارم شیدی نور چتی وہ سارا تباہ کی چونکہ شیخ الاسلام کرے دے چونکہ مفتی اعظم کرے دے امنگ پی جن کہ مفتی اعظم سے قیمت دے شیخ الاسلام سے قیمت دے زمان دے مخی خبر دا دا اس آسمان تخی جی جدا آسمان تروخی جی سواب ناروا ہوئی تو ناروا ہوئی لیا شیخ الاسلام چی ویلی ادارہ چی ویلی اگر بل چیز دے مفتی اعظم چی ویلی دی تا سو آغا نمارے ذکر قرآن میں اذا قلتم فادلو چوائے رخصو نو پہ انصاف رہا نو پہ تولی وائے چیلی کے نو پہ تولی وائے نو پہ تولی پہ تولی لکا سو زرہ تماویل لی حضرت اقدس لکل ناروا دیتا سوال لکا سلیتا مرتا جوندی لی حضرت اقدس مان کے حضرت اقدس مان کے قدوس دا اللہ صفت تا اقس اقدس صفت سے غیر صفت تا نمبالغی دا ولی باللہ دا صفت نکو سیبا منگو کی دا علماء وقارو چت شی نبیان تو خدایان لکھے چھے خواہ قاریو چھتی گئی امانین غضب دارے چھے چا زن لے اولار نیولنا آغ لار نے خوشا کی گئی نا مفتی ابو لبابا تا میدے سر زن نزیاد کیلی چھے ملی کہدا مفتی ابو رحیم چھے ملی ناروا تا ملی کہدا اولی لکھے اوری نمانین نزیل خلق را لسر اکاتا شمایت سنگ نمانے کا نظر رحمان چھے غشول مخطع لذی وی آپ نے بلکل سچ فرمایا تھا میں قاندار کچھ میں تپا قل اردو کیلو چھے ناروا تا میں کہوئے وی آپ نے ٹھیک کہا تھا کیا کریں ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو میں روز نور غلطی چیتا سرو کر لا دا نور غلطی سما کہے کنا لیکن انتا اخبار خرسی کنا یوازی دا اخونا دا نور نکی سو در طولو نا بہتر دے تا دی دا مطلب مند چوی غفر ندے در طولو نا خواہ اخبار غبرو ایسے اعتمادی پا زیبانے پا خشان پا کی نشتے تصویرو نا دا نشتے اور دا غلطی نا سوک بچ کی غلطی خوار چاکی غلطی نا نبا کی ندو علا شاین وینی دی پیس خبر آبانی دی دین پیرنگیان وینی دی بیدی نمولیان پیس خبر آبانی دی دین بیعت نمانی دا نمانی وهم یتلون الکتاب حال نای چه در دوار کتاب لولی یهود هم دی کتاب داوی دار نا پیرنگیان هم دی کتاب داوی دار دی دوار طرف کتاب لولی یتلون الکتاب سمت لفشو یعنی دوار درو وچی کتاب لولی نتخ و بکیتا دا خیری پا یهودو کی بیم دا خیر تی پیسایانو کی ہم دا خیر تی ادووی لس لیسو علا شاین دا نفی را وڑی دا او دا نفی را لان دینا کرا را وڑلا متصل را وڑلا استغراق دے بکیتا یو خبر بکی ام دا دین نیشه دا کتاب وی دروغ وی یا دا مانا چی دو کتاب لولی دوار دی رشتی نین دوار رشتی آوی عبداللہ ابن عباس ام دا وی واللہ لقد صدقو قسم دی رشتی آوی لی منگم دقی وی یہودیانو کیم دے دین زارا نشتے ہیں پہ پیرنگیانو کیم دے دین زارا نشتے ہیں بی دین آلیمانو سو کیم زارا دے دین نشتے ہیں بی دین پیرانو کیم یو زارا دین نشتے ہیں لاشای ان ولی دوی دی کتاب پرانا کی ویدو تا خوب پتا دا نشتے پی کتا دین خبر ام داو شانتا خطا ہوئی لواو چنو پوئی گی لیلک بخکری دو امکواتر تا زمانی امیجین خلق مثل قولیم خطا خبری پشانت دو رستان دو اگو بوم بیدانو تو خلق بیدین ای بیزمگنا نو اللہ با حکم کئی پدو کی پروزی قیامت پتولاو کی چی اختلاف کاؤ پکی من اغرام ممن منع مساجد اللہ دو مسئلی دو بیانو لزے بسی جماعت در درس دے بسی جماعت مدرسہ نو چی جماعت مدرسہ کی توکنو پرید اغانا بلغر ظالم ہی اغانا بلغر ظالم نشتے نبی علیہ السلامی پر جماعت کی پرے خو حرم کی نپرے خو ابو ذر غفاری پر حرم کی ہو لے ابو بکر صدیق مکہ سخو ہو لے عبداللہ بن مسعودی حرم کی ہو لے مکہ حرم کی کعبی سخو نزی ہو لے عمر فاروقی حرم کی کعبی سخو نزی ہو لے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ سوک دے زیاد ظالم دا چاہ چمنکی جمعاتون دا اللہ یعنی دے اول رفع کی دنم دا اللہ اسم معنی میں کرے پا تفسیر دا قرآن معنی سورت نور ہے کتابو ان یذکر فی اسمہ ان یذکر فی یتلا فی آ کتابو جمعات کی دا اللہ دا کتاب نچے سوک منکی دن بلغار ظالم سوک حکومت پا بندیو لگے بنیر کی اوکار دستا پر نخو ایدل تب دست نکے ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ دا اللہ دا کتاب دا بیان اولانا پا جماعت کی معنی کئی دا دنب غر ظالم سوک دے نشترے دا شانتا جماعتون کی دا اللہ دا کتاب دا ذکر رکولنا مسئلہ بیان اول وعد کل نصیت کل چاند دین اے منع کا سیاسی مسئلہ کئی منع کا تینا نبا کئی صرف اور صرف دا اللہ توحید بیان کا دا پیغمبر سنت بیان کا نور خبر پکی نکائی ناغین اے منع کولا شی کچھ دین دا اللہ بینی کتاب دا غین نمانے کی اولی بھی پنج پیرے دے خبری تے پرین دے پنج پیرے دے قرآن تے نواخ لے اول تا کل شروع کے بندیز ان کا بندیز لگو لے دے انجود کر پیون دو دن بلو ظالم شتے دا خدا اللہ دیا دو دے دا اللہ دیا دو نمانے پکے مانا کئے وصافی خرابیا اکوشش کے دوران اول رہے دو جمعاتون روان اول دو ترے قبائی دی یا دا چے شر شی موز پکنے کی دن پکنے بیانی کی دا اللہ دویم رانو لی داری چاگا روان کی دوار زوان دی کو خوب کپو عبادے والا روان کو نو مسلمانان بیداغین اب کولے زور دی خوب کپو دینی روان کو چی دین پکی تا نکری دی بیان پکی تا نکری دی درس پکی نکری دی عالم تا نو دا ایدس روان کو چی دا بیا چرتا نکری دی مانا دا با میشہ دا رشان تا روان پرو تی دی بی دینی کار با پکی کی یہ خبر دی دین با پکی تا نی اولائی کما کارا من ید خروع اللہ خائفین روان اول پر شرک و بدعت اپا منع کول کی تنا دا اللہ دا کتاب دا بیان ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لَأَنْ أَرَى فِيهَا نَارًا تُحْرِقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهَا مُبْتَدِعًا عبداللہ بن مسعود ہوئی دا قول ادا امام بخاری تاریخ کبیر کی نقل کی دا قول دا دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاطبی علیہ الاعتصام کی نقل کی لَأَنْ أَرَى فِيهَا نَارًا جماعت بانی چوور لگی دل زینم دارا تا خوخ دا دینا چی پا جماعت کی دین خلاف کار پنیت تصواب کی بیدت کی ذکر دیو بانی چی اسن مسلمانان بیدانین کول جور کی اچھے دا شرک بیدات وور پا کرا گی دل دے پاگی بانی جماعت سوادی دا جماعت بیا نابا دی دا بیا سر دا بیا نابا دی گی دا شرک بیدات چی بکی کی گی دا غیر پا دے خوشحالیم چی اس وادی سولو من نستاس جماعتونی کی شرک و بدعات درس تو قرآن و سنت پہ کیتا نکی گی بلکہ دا غیر رکاوت پیدا کولی چلن تا کی بدا نکوائی نو ددن اولو ظالم سو ازلم خو مشرک دے ازلم منکر دے قیامت دے اور قرآن جی کر کری دی دا سورہ کاف کی نور زیونی کی نو دلتا ازلم سنگی اللہ ازلم فعلو تفزیری دے نو یو بئی نور با نئی من اظلم ممن افترا ان اللہ کذبان پا اللہ چی درو جو کو دا دے غر ظالم عدل توی دا ان شرکا لظلم عظیم شرک روی ظلم دے نو اظلم دے مشرک عدل توی اظلم دے چو جماعت من اکید بیان دے دیننا اصل خبر ادا دا چی اظلم پا خفل قسم کبرا دے پا خفل نواکی پمن قبول کی دے خیر نہ غر ظالم من کہ ان کے دے خیر دے پجمات کی دروغ ول کیونکہ غر ظالم دروغ جندے پالنا بانی اپ شرکت جو ان کو کی غر ظالم شریک جوڑ ان کے دے اللہ تعالی پخپل پنوا کی تبدیل مانا مراد تھا لگتا ہوئے الاعلم فلان بل طرف تے الاعلم فلان ہرا عالم دے بل طرف تے دغا عالم دے دو رسنگا عالم خدا مطلب دے کہ پا دغا یو فن کی عالم دے دے ادے پا پل فن کی عالم دغا یو دے اگا پا غی کی خوپی گی ادے پا دی کی خوپی گی نو دے ہو جنہیں تم ذکر کرو تکرار رغلے دے کذالک قال اللذین مثل قولہم نب کی تا تکراشت دے دے تشبیح انو پکی تا بیارا غلی دے ما ترجمہ کرو و ترجمہ کی میں دا دعا خبری پیوز اخلاسی کر دی نظر اسے چلو کم دا پل غوگونا تا سو نظر کم کسی چلو کم کہ نظر لدن تا کی جوڑ که غوگونا جوڑ که قرآن وی واسمه و غوگ دای غوگ که دا ما دا تا پرون ویلی سو سو نار کی ایک لو حار کی زی تلیلی ویم تلیلی نا طول خبر نکم کذالک مثل می دوار جدا کرو پا ترجمہ کی مانا ملو جو کن در شانتا خبرا ویلیوا چیود مکی دونا پشانتا دو دو خبری بی دلیل پشانتا دو دو خبری اگو بی دلیل ویدا کار بکی اوی منگا با جنت تزو مشرکین اوی منگا با جنت تزو مثال می علومو می ترجمہ می علومو کرلا خود غگونو نبوجیو باستا لکتی در خدای پر نمکا وقت مزای کوا اب یا اسم رو ولیل کافرین عذاب علیم ولیدان کافر کائی چه خبری تا واقع نیک دیرو سویا تا فوز کائی اس وز اللہ سبحانہ سے قرآن کر گئی عذاب عظیم اس طرح من ظلم ممن منا مساج اللہ اخبر نوا کی دو نو لائق دولا چه دو دیدن رو دی جنت جنت جمعتون تا لیکن یریدون کی دا اللہ نا یریدون کی دا مسلمان نا یا دا مانا دا ستا جماعت تا مبتدی ولی راضی ولی پکی بیان کی ما کانا لهم ایت خلوها الا خائفین لیکن چی یہ ریدون کی چی درنگ لبستو پوچ پیرے بیا پاسی را پسی اتری سو بوری او جو روان شدینا الا خائفین دا تا سولی دم رضا لگان شوئی چی مشرک و بیمان لیاد مبتدی پرچار کی تو تغلی نستی ما کانا لهم ایت خلوها الا خائفین یا دا مانا دا دولت لن روان دی جمعتون تا دی پریتان لیکن چیریدون کی دا اللہ دے عقیدہ دا توحیدی علی دی جمعت تا دی کنو جمعت تا سر انو دین نو المشرکون آجاز فلا اقرب المسجد الحرام زیتون جمعت تا دی دور دنیا کی مشرماول او دور پار دے خواد دور پار خیرت کی عظام و عظیم عظام رئی للہ المشرق و المغرب پو جمعت کی بدین نپری دی بندیز بولا گئی زمون جمعت تا بنا دی پنجاب کی دا شانتا دا کواٹ بنو ڈیرو کیم دا شانتا تھا وہ سورم سروس پک کا نمک کے داس ہو لوڑی پتی ڈی سنا التف مسرد ربڑیو دو پتھر بانی جنگ دے جمع تلاشی خلق تا پتھر ہو پتھر راگل لے تو بنو پہ چلو آخ لے وہی وہی ٹکی بل جمع کی اگوری او ہو ربڑی راگل لے ہوئی فاغبانی شروع کی دا حیات و سما مسئلہ دا حیات و موت مسئلہ دے ہر تیرہ سوری دا ما کانا رہو من یدخلوها اللہ خائفین نشتے حق لیکن چیری دن کی چزخو پتریو کی میسا بے دو بما مر کی یا ما پدرہ کی صحابی پر افریانو کی ادو پتریان دن مر بمی کی مانا صدا عقیدہ و عمل بانی مزدوس شخصتا پا مرکز کی دے بیدینی خبر چلتا سوکنو کی تو غاٹو نغاٹ تے نلوی نلوی دے خود بیدینی خبر ہونشی اتو تلا غلی ناسو نیچو جماعت کی دینو پریدی اوی شرلی بیا بس کہی للہ المشرق والمغرب مارتون زمان کری سر نیزدے کلے دی قرآن پک ما ویلے دی سالو نم کال ما قرآن ویلے دی ملاتر و زمان دکلی مسئلہ دا وسیلی بیان کلا مولیانو تا جنگ تا ادری تو مجبور شو بیان تا پرینو خو اغاوات بار پاڑا کے بیان شروع خو جماعت تا خلق طولوات لگا دیتا آل تا بیان واری ما کان لهم ایت کلوا خائفین نو چتان پری دی اللہ المشرق و المغرب جمعتین اڑی جمعتین نو ڈیران دی او ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اواز کو خلق تو رسو جمعتین نو چنا دی جمعتین نو سرگری للہ المشرق و المغرب یادی من یشا او الى صراط مستقیم دا اللہ دے خاص دا اللہ دے نور خطیزن نفرات مشرق و مغرب دوارے اولی ذکر کہ اعتراض پا دیر روان دے روس تو اعتراض تلار سمئی قبلہ والے بدل شنا مشرق نا مغرب اور طرفون بدل شو والے جواب ہوکو مشرق و مغرب دوار دا اللہ دی تپوز دا گا جواب دا غیر مناسب را ہے مطلب تو ار اطراف کلا ور مراد من بین امام من الخلق ابن جریر ہوئی للہ المشرق والمغرب اللہ لدے نور خاتا نور پراتا ہیں چمیت کی سجدہ تول اور تفسیر الرحمن والا ہوئی للہ المشرق والمغرب مانا للہ الارض کلوہ رمکت وغدا اللہ دا پار طرف چیتا گز گائی آر طرف تا چیزی خزمکتا اللہ دا کم پر جمخ کردہ پارا طرفان مخدا اللہ اندہ اللہ نا پنا نہیں اللہ مختا تا دا اللہ نظر اللہ مطلب نوافل بارہ کرے سید ہے کہنا نفل پتہ خر پچر بانے سوری یا گاڑی کنارے اور گاڑی چلی اور تنیتو کی نفلو خیر دے کہ قبلے نفلو کا پناہ سے باندھے خر کچر بائیں نفلو کا دا ضروری دا پائے نما تولو فسم موجود نوافل کی مسئلہ دے ہوئی زیادہ تنے دے مانو چھ قبلہ کم طرف تا سوچتے نا تا پوس گولو سو چکا چھ کم طرف بانے ظن نغالب راغی موندو توکا خیال نی بادا ہو چھ دے بل طرف تا بل تاو گردہ یا بل طرف تلور طرف تلکاتونا پا تلور طرف دے اکرو موندو شو روز تو چاوی چھ قبلہ خود دے طرف تا آغا شہ دے ولی ستا قدرت کے دغا وکنا فسم وجه اللہ ان پرا طرف مخضا اللہ وزاد اللہ اللہ دے واسعون علیم پنزئی تیرازونا جوابونو شو امین کیو سرا متعلقات ذکر شو اول براعت اول مسئلہ دے جبریل اتیان دے جبریل درین براعت سلیمان درین براعت فرشتو مسئلہ دے سحر سلورم لا تقول راعنا پنزم مانا صف من آیا مل کے ادب بیان شو اور تثبت تلقین نکلا کن تیقض و خیار شا دنیا دے طول خراب دے پر مختلف طلقوں پر اتناری اونو گردی تشجید پار زگر اورو پار دا چی سر اغلی دلیل اسا غنشت دے بلکل بی دلیل دی بلد ترم دو کوئی اسا تیر شون دو با پخبر او پر بانی اختشی کافر بی او بلتا خیر دے کہ جماعت کی دنیا پری بڑی ایرانو درے کا کنے اللہ المشرقو خیر دے کہ پاکستان کی دینی پریدی نو مغرب تلاشا آلتا دینی پریدی نو مشرق تلاشا چین تلاشا روس تلاشا دا دنیا ملکون دیر دی ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس تفرید اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض له خانق السماء ما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم رسول عليه الصلاة والسلام مخطا دا يهود السعي وقراو دا خلق دا بدقمانا كول دا پاراو دا پیغمبر عليه السلام ناطا علمي انداز كي دا شكون شبو اعتراضون تذكير قرآن كي ودفع كي دا شبغم شبا شپگم اعتراض دا اقیاس فاسد چوتوئی آغا دے دا مشرکینو پا دلیلونو کی یو قسم دلیلونا الاقیسة الفاسدہ دا فاسد قیسونا پا عقائدو کی امکول مشرکو پا فروعو کی امکول پا عقائدو کی لکا اللہ رب العالمینی دا بادشاہان و حکمان سر برابر گرنا شاہ ولی اللہ ویلیو بی منزلت ملک الملوک اللہ دا بادشاہان و بادشاہ گر اولان دا بادشاہان و حکمان سر ہم تے اختیاری دول ہم تے اختیارو در مانا بانے قرآن ذکر کریو فلا تضربو للہ الامثال فدی مانا مشرک وی هاغلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا اللہ توسیر را زمان برسی او دغل شرک بنیاد شرک فہو وسیلتن مقصوده الظلفا من الرب الجلیل الشانی شرک اغا توسل لے چھ داغی مقصود اللہ رب العالمین تزانی ذکر ولی پا توسل دا حجر و شجر مرو جوندی دا مشرکینو پا دلو کی قیاس فاسد پا عقیدو کی امو قیاس فاسد پا عقیدہ کی امو اوی بھائی اذا کنا عظاما ورفاتا اینا لمبعوثون ساشو اردکی بیاو پور تکلشو وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم ساشو اردکی بسوک جو اندکی قدرت من راجی ندی ماوی او مخلوق برابر اللہوی داشان تا پا عقیدہ چیز رسالت بشر چرتا پیغمبر کرے دے دا چرتا کی دلش اباس اللہ و بشر رسولا بنجیانو تا بنجیا سنگ پیغمبر کرو فرشتے پکاروی دا شانتا نور تیرا جنہ دا قیامت پا بارکیوں توحید بارکیوں دا قرآن عظیم پا بارکیوں دا تیرا جنہ نیو تیرا جی داومو پا قائد کی چی مخلوق کی منگرینو تفاوت تے لر بار دے غرط اولو کے لر او برش دے بر تبید لر دو واسطے جوڑولو نا رسیدل نکی گی بادشانو حکیمانو تا فدقا مانا بانی عقیدہ دا شفاعت عقیدہ دا ولد جو رکل ویتخذ اللہ ولدن ازال لے بچے نیول لے یعنی دا بچی پشان تا دے دا بچی چی تنگ خلق منی نو دا شان تا دو منی اولاد منی نو دو منی قرآن عظیم دے رب کے مشرکین وی اتخذ اللہ ولدا عیسیان وی عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ بچے رے عیسیٰ ابن اللہ یہود وی عزیر ابن اللہ مسلمانان را لے لولاکا لولاکا لما خلقت الافلاکا غود لولاکا چتری بر سرش اغور دا غزر جوڑے کرے بلخوا شیرا لولا علی لہلکا عمر علی نے انو اسلامی سلطنت پر نوی بیا تبا شوئے پہ نو ہر چرد اللہ پخپل پر خیال بانی سے بنیاد اور دلیل جوڑ کو دا مشرکین یو بنیاد نو دلیل دا عقیدے دا شفاعت اور قیاس فاسد دا غینا مختلف تعبیروں نے ذکر کری کیوں دے اتخذ اللہ ولدا ولد بچوڑے ولد پمانا دا ابن بانی متخذ اللہ من ولد ولد پمانا دا بچی بانی متخذ اللہ من ولد اتخاذ آغازے کی راضی چیئی نو سڑے کی اتخلتو صدیقا دوست میں نو کو دوست میں کو اتخلتو دار کور میں نو کور میں ہونا سزا اللہ نئی سڑے کی ندی تو لکی گی اتخاذ بچیشتے نہ روائے ندی کو بچائی کو دا موسیٰ علیہ السلام بارکی دا فرعون کور والا ہوئی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا سوره قصص درمیات غالبا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ظلم بچے کو اخذ بل کور راغلے پیدا شئے دا بل پکور کے راغلے دا بل کور انتا بے سنگا بچے کی دانے چیز من بے دل راو یعنی دا بچی پشانتا بے کو دیوسف علیہ السلام بارا کے دا والی خدا وی اصا انیان فانا والی وی اکرمی مطباہو اصا انیان فانا او نتخذہو ولدا بچے وی کزر اللہ فیدہ براواسی رہتا یوسف زوانے تنے زیوے انہوں دے بے سنگ بچے کی دے بے سنگ بچے شمانا کو بائی کو یہ نو ندے کولت اتخاذ وی لے کی مشرکین واقعی رضاو چ اللہ زال بچی کڑی دی نازولی کڑی دی برخے اور کڑیدا ہے سول اور کڑیدا دو نازوری خبر تے وگی دی راشتے قرآن رد کی دے دیا سو وجو بانے دے دی رد کی اول وائے مشرکان سو کوئی قالو آجی ومن الناس من یقول یا آجی یا ایوہ الناس او بدو ربکم زین بادت رو کئے او دو کشتے جدوی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ دو پزیر جو بدو منی اتخذ اللہ ولدا پاک دے اللہ پاکی دا مناسب سب بحو سبحانہ پاکی وے والا پاکی دا مناسب دا ولدا بانی اتف مکو ادرے کا مو دا سو اجنا ذکر چی اتخذ اللہ ولدن بانے غلیشی نتا ارادو نکر دی کفر دی کلیمی سا دی پکی واقع ویسا ماخلا پوچھ دا تکی وائی دا کافر دا نو یو دم گزار کا یو دم پی ضرباو کا وائی دا ناروازی دا روغ وائی دا حکم دی منکر پر رب کی دما مکوا چی رب کی دما کئی دا منکر نو منکر پاتی کی گی منکر پر دیکی گی نو منکر جرلی کئی ویخ نسی او چه فی الحال ردو کی وی باسه وی غرده نو جرلی ندی کری کچه دی درخته کی اقنون گرفت است پای بنی روی شخص برای زی پای اوز چه بوده راو خود نو یو تنی وقتی شی چه ونه شو نو سل تنی بیانی شی وقتی منکر که پریده نو در زی کئی نو پریده ما ساپا کی وانخی او چه وینو نو را دیکھا ساپا کی تا ماخلا سبحانہ یو دم پاک دے اللہ پاکی دا مناسب نازولی نشتے بلکہ دی طولات نصفی چی نازولی نیدی دا دا بزرگان اولیاء وہ طول دی آتا چی پاسمانون کی دا پاس مکہ کی دی اللہ در امرد کی اطول دی اللہ تتابدار کل اللہ قانتون تابداری کی پر عبادتی نیمانداری کی نوری نکی او دا جو کل دا عالم دے سو چی تابیداری نکی دا نشتے نشتا پو نشی صاحب دی سو چی تابیداری کے نیکان نو اصل خلق دا غدے دا پاتے کے دو پو دنیا ام دا غدی یو مانا دے وکا دا قنوت نمراد عام تابیداری واخری نو ہر سو کی تابیدار دے اگر کافرون دا غمانی یعنی دا تقدیر او دا سرگندور دا مراد دا اللہ نا لرا برا نشی کولے سچی کی گی دی عالم کی نو پا قدرت دا اللہ کی نو چا بدل نکڑا دو کل اللہ قانتون طول لیا تا عجزی کے ان کی بل را دی نو شریک دا کمان آئے صدار دا نشتے دی وقال اللذین لا یعلمون یو را دیو لذکر کر سبحانا دویم بل لہو ما فی السماوات والا درم کل اللہ قانتون صدوام بدی السماوات والارض ناشنا جوڑ ان کے پاس اولان دے زمکی و دا اسمان انو بدی ابداع انشاء الشئ بصنعت یا انشاء صنعت بلحت دائن وقت دائن امام راغب ہوئی انشاء الشئ بلقت دائن ولحت دائن دس شی پیدا کول دست صنعت و ذکاری گرے کول بے پچا پسے دتلونا اور بے دچا نمونی دکتونا سشے ندین دے اور بیا یو کامل طور بانی تجور کی دی تو یہ بدیا دا مانم کے ایجاد شے دفعتن لان موجود ولا ترتیب ولا عن نقص الى کمال دست شی یو ذر جوڑول ترتیب پکیتا نہیں چی نن دا و سبا دا و بدا دا دا جوڑم اور نا پاگے کی نقصی دا کمال ترتا چی نمگویا انو اللہ پورا کو ابدا دا مانا چی دا اول ظلم ہے مکمل دفعتن تیار کری دا صفت دیو اللہ رب العالمین دے بندیانم سے جوڑی او پیو ظلی نشو جوڑے دے اب ترتیب بے جوڑن بیاو شیو کی سواب بلتو کی بدل بلتو کی نو کامل بے کی اتام بے کی بدی اس سماوات بدعات تا پدی مانا بانی بدعات ہوئی چدا بے اتزان نے جوڑ کو سنات اب الاحتزان والا اقتدا مخ کی نمونہ نشترے مخ کی قول نشترے او دزان نرا جوڑ کو نزکو تو بدعتوی ناشنا شی ہوئی. ادا بدعت شریعت کے اور لغت کے فرق دے. لغوی معنی بانے ہر نیوشی تو بدعت ویلے کی نعمت البدعت ہادی. عمر سے رانا کو جماعت کی امامتی نے چراو اوکڑا وی نعمت البدعت ہادی دا ڈیر خ نوے کار نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے ابو بکر زمانہ کے پورا یو جماعت نو دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے اول کے اوپر پل امامتی کرو بیا نو نو ما ذرا خبر بیا سرگند کر نعمت البدع وی بدعت کیوں خی عمر سے چویلی چی دا خ بدعت تے بدعت ناشنا تجھے کہنے لگا تو وہ نعم الصوب هذا نعم الاحذیت هذه دا دیر خبوٹان دی دا دیر خجام دا دا شان تا ہوئی نعم دا دیر خکار دی بدعت نمراد لغوی بدعت تے چمخ کی نو شرعی بدعت ابن کثیر ہوئی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد دین کی سکول دا مردود دی اگر تو پل غوی مانا بدعت ویلی دی ناشنا جو اور کے دا اسمانوں اور دزم کو اسو کو سر شریک نو پنزم رد کراچی رادا کی کئی پورا کئی او خبرہ نو بس ہوا ایتا کن شا پایا کن نشی کن ازلی دی اللہ وی موجود شا انداغ دی رادی مناسب موجود شی بعد علیمان وی جدا تعبیر دی رادی نا یعنی ارادہ او کی نو موجود شی نو ٹک دا کنا ارادہ کی او کی نو اللہ کن رادی چی را دران دکل نو کنم نیشو کن مانا موجود شا نو چی دا اغا بیدو مرگری نکی او پا ارادی سره یا کن سره کئی